पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदरमुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। एक कार्य करने की शक्ति है और एक जानने की शक्ति है और एक मानने की शक्ति है। करने की शक्ति का तो दूसरों की सेवा में उपयोग करना चाहिए और जानने की शक्ति का अपने स्वरूप का बोध करने में करनी चाहिए और मानने की शक्ति श्रद्धा विश्वास मानने की शक्ति परमात्मा के विषय में उपयोग लानी चाहिए। तीनों शक्तियों में किसी एक को आप ठीक रास्ते पर लावे तो कल्याण हो जाएगा। सेवा करने की शक्ति है वो सीखी जाए तो उसको कर्म योग कहते हैं। अपने जानने के लिए प्रयास किया जाए ठीक तो इसको ज्ञान योग कहते हैं और भगवान को मान करके उसके शरण और भजन किया जाए इसको भक्ति योग कहते हैं। योगास्त्रो मेरा प्रोता निर्णाम श्रेय विदित सया एकादश कर्म के 20वें अध्याय में भगवान ने कहा है कि मैंने तीन प्रकार योग बताए हैं कर्मयोग ज्ञान योग और भक्ति योग। गीता में भी ऐसा आता है। गीता में तीन ना आकर दो बात आई है लोकेश्वर द्विधा निष्ठा पुरा प्रोता मयानगर। मैंने इस लोक में दो निष्ठा कही है ज्ञान योगे साख्या नाम कर्म योगे योगी नाम। ये तीसरे अध्याय का तीसरा श्लोक है। तो पहले दूसरे अध्याय में भगवान ने उपदेश आरंभ किया है 11वें श्लोक से तो 30वें श्लोक तक 20 श्लोकों में तो भगवान ने ज्ञान योग का वर्णन किया है और 31 से 38 तक कर्तव्य की बात बताई है और उस कर्तव्य को कर्म योग की दृष्टि से कहना कैसा करना चाहिए ये भगवान कहा ऐसा ते गीता सांख्य मुद्रि योगे विमान सुनो। ये 39वां श्लोक था 38 के बाद। मैंने ऐसा बुद्धि क्या बुद्धि 38 में सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभ जया जयो तथो युद्धा युद्धेश्वर। अगर उस पाप से डरता था तो भगवान कहते कर्तव्य पालन करने में जो दोष आते हैं वो पाप नहीं होता। अपनी नियत कर्तव्य पालन करने की है दूसरों की सेवा करने की है तो उसमें पाप नहीं होता। तो सांख्य बुद्धि से तो कह दी अब योग में सुनो मानो कर्मयोग में अब सुनो। तो उसके बाद में कर्मयोग की बात भगवान ने कही और कर्मयोग के कहते कहते ही कर्मयोग से सिद्ध पुरुषों के लक्षण जो है सिद्ध प्रज्ञ से वो कहते हैं दूसरा अध्याय पूरा किया। ये दो अध्याय पूरा करने पर अर्जुन के वहम हो गया बुद्धि होगा धनंजय तो अर्जुन समझता है कि कर्म में मेरे को लगा रहे हैं दूरे न यवरं कर्म बुद्धि होगा धनंजय। अर्जुन तुम सुनो बुद्धि योग से कर्म दूर से ही निकृष्ट है तो बुद्धि योग करके वो समझ गया ज्ञान योग। भगवान ने कहा है बुद्धि योग कर्मयोग का नाम। तो उसने शंका करी कि जायसी चेत कर्म नस्ते मता बुद्धि जनार्दन, आपके मत में कर्मों से बुद्धि तेज है श्रेष्ठ है, तो मेरे को घोर कर्म में युद्ध रूपी कर्म में जिनमें लोगों का लड़ाई काटना पड़े ऐसे कर्म में क्यों लगाते हैं? मिले हुए वचनों से मैं वो समझा नहीं। कभी कहते हैं योगा युजेश्वर, कभी कहते हैं बुद्ध शरण मन में छ, तो मैं कर्म करूं ज्ञान में जाऊं? ऐसी बात पूछी, एक बात कहो जिससे मेरा श्रेय हो जाए। तो भगवान ने कहा मैंने दो निष्ठा कही है, कर्मयोग से कर्मयोग योग से और ज्ञान योग शांत योग से ज्ञान योग, योग दो निष्ठा कही है, अलग अलग कही है मैंने। तो कल्याण करने के उपाय कहा, इसमें भक्ति नहीं कहा यहाँ, भक्ति है वो मनुष्य की निष्ठा नहीं है, भक्ति भगवान के ऊपर निर्भर होता है, वो भगवत परायण होता है, मनुष्य का काम नहीं है, भगवान के शरण हो जाना भगवान ही कृपा से कल्याण होता है। इस वास्ते लोकेश में विधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता, मैंने लोक इस लोक में दो निष्ठाएं कही, ज्ञान योगी ने संख्या नाम कर्म योगी योगी नाम। तो भगवान की भक्ति है वो मनुष्य की निष्ठा नहीं है, लोकेश में इस लोक में दो निष्ठा है, भगवत भक्ति वो अलौकिक निष्ठा है, वो भगवान पर विश्वास है, जिस भगवान को देखा नहीं दिखते नहीं उस परमात्मा पर विश्वास कर करते हैं, तो वो मनुष्य की भगवान पर निष्ठा है, वो भगवत परायण होता है, उसके साधन भी भगवान है साध्य भी भगवान है, तो दो निष्ठा में नहीं है वो अलग बात बताई। इस वजह से तीन हुई इसमें भी। तो मनुष्य कल्याण कैसे हो, तो कर्मयोग के विषय में कुछ कहता हूँ। कर्मयोग क्या है? कर्मयोग है सेवा। कर्म और योग दो शब्द है, कर्म है एक योग है। तो कर्म नाम कर्तव्य कर्म करना, योग नाम समता रखना, समत्वम योग उच्यते। तो कर्तव्य का पालन करने के द्वारा दुनिया की सेवा करना, और योग समता का नाम है। तो सिद्धि असिद्धि में सम रहना, फल प्राप्ति अप्राप्ति में सम रहना, हर्षोक नहीं करना, राजी नाराज न होना, और कर्तव्य कर्मों के द्वारा दुनिया की सेवा करना, मानो केवल सेवा के लिए ही कर्म करना है। तो ये कर्म योग होता है, एक कर्म होता है। कर्म किया जाता है फल प्राप्ति के लिए, और योग किया जाता है कर्मों की आसक्ति का त्याग करने के लिए, अपने फल की प्राप्ति के लिए भी कर्म किया जाता है और अपने आसक्ति का त्याग के लिए भी कर्म किया जाता है, जिसमें कर्म करने का एक वेग है, कर्म करने की एक आदत पड़ी हुई है, कर्म करने का एक स्वभाव पड़ा हुआ है, उन्हीं कर्मों को करते हुए तुम मुक्त हो सकते हो। कैसे है कि वो दूसरों के लिए किया जाए, तो अपने लिए किया जाए वो कर्म होता है, औरों के उद्धार के लिए किया जाए वो कर्म योग होता है। उसका योग नाम क्यों है कि दूसरों के हित के लिए कर्म किया जाए, उस कर्म का योग भगवान के साथ होगा। अपने लिए कर्म किया जाए उन कर्मों का संबंध अपने साथ होगा, उनका फल सिद्धि असिद्धि सुख दुख अपने को भोगना पड़ेगा, अनुकूलता प्रतिकूलता हमारे सामने आवेगी। और हम जब दुनिया के लिए ही कर्म करते हैं, तो कर्म जिस शरीर से करते हैं, वो शरीर इंद्रियां अंतःकरण प्राण ये सब लौकिक की है संसार की है, तो इनके द्वारा जो कुछ कर्म किया जाए केवल संसार की सेवा के लिए ही किया जाए, अपने स्वार्थ के लिए न किया जाए, तो इससे अपना कल्याण हो जाता है। कारण क्या है? कारण गुण संगो से सदस्य योनि जन्मसु, उस दिन योनियों में जन्म होने का कारण है गुण का संग आसक्ति। वो आसक्ति कर्मों में भी रहती है, कर्म के फल में भी रहती है, परंतु जब हम दूसरों को लिए काम करते हैं तो कर्म भी औरों के लिए करते हैं, फल हम चाहते ही नहीं, तो दोनों आसक्ति मिटने से हमारा कल्याण हो जाता है। क्योंकि राग है या आसक्ति है, ये जन्म मन का कारण है। हमारे को जो हमारे मन में पदार्थ प्रिय लगते हैं, भोग प्यारे लगते हैं, आदर अच्छा लगता है, प्रशंसा प्रिय लगती है, आराम अच्छा लगता है, पदार्थ अच्छे लगते हैं और विषय भोग अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है जो संसार, ये ही जन्म मन देने वाला है। तो ये हमारे लिए न करके दूसरों के लिए सेवा के लिए करना। तो दूसरों की सेवा हम कैसे करें, तो उसके लिए हमारे को अच्छा लगता है, ये है कसौटी। किस चीज से सेवा करें, तो जो आपको अच्छा लगता है वो दूसरों के हित के लिए करें। जैसे ठाकुर जी का भोग लगाना है, दूसरों को भोजन देना है, इसके लिए हम भोजन बनावे, तो भोजन बनावे तो भोजन में कोई भी हमारी गलती रह जाए, साग बनाया उसमें नमक नहीं डाला, भूल गए कि डाला नहीं डाला, ऐसा विचार हो जाए तो उस रस लेकर के हाथ में बाहर जाकर जो चखे तो फिर हाथ भूल है, फिर उसे बनावे तो वो चखने पर भी झूठा नहीं होगा। और आज ठंडक है, हलवा बनावे तो ठाकुर जी के भोग लगाने के बाद गर्म गर्म हलवा खाएंगे, ये मन में आ गई तो झूठ न हो गया। साग लेकर चखने पर भी झूठा नहीं हुआ, और आज हम भोजन करेंगे गर्मा गर्म हलवा मिलेगा, ऐसे बात से चखा ही नहीं परंतु झूठन हो गया। क्योंकि अपने लिए, अपने स्वाद के लिए किया, अपने खाने की इच्छा रखी तो झूठन हो गया, और अपना खाना है ही नहीं, केवल दूसरों का हित कैसे हो, दूसरों को अच्छा भोजन कैसे मिले, ऐसे इस भावना से अगर चख भी लेते हैं तो वो झूठन नहीं होता। मतलब क्या निकला कि जो हमारे लिए हम काम करते हैं वो काम हमें बाधक होता है, हम दूसरों के लिए काम करते हैं वो बाधक नहीं होता, पर दूसरों के लिए काम करने से जो मान होता है, आदर होता है, प्रशंसा होती है, उसमें हम राजी होते हैं, तो वो काम हमारे लिए ही हुआ, दुनिया के लिए नहीं हुआ। क्योंकि तो नतीजा हम भोगने को तैयार है, हम जाने को तैयार है, तो स्वार्थ बुद्धि हो गई तो कर्म योग नहीं होगा, कर्म होगा। वो सेवा करी संसार में, एक मान पत्र मिला, लोगों ने वाह वाह किए, राजी हो गए, तो वो कर्म का फल अपने लिए हो गया, वो सेवा नहीं हुई। सेवा तब होती है कि जब हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, कोई भोग नहीं है, ये जो राजी होना है यही भोग है। सुख दुख अन्यत्र साक्षात्कार भोग, सुख हो चाहे दुख हो उसका जो असर पड़ता है विपरीत, अपने मन के शरीर के इंद्रियों के प्रतिकूल परिस्थिति आने से दुखी होते हैं, ये भोग है। और हमारे अनुकूल परिस्थिति आने से हम सुखी होते हैं, ये भोग है। तो भोग का त्याग करके क्यों दूसरों के लिए हित के लिया जाए, तो भोग न हो योग हो जाता है। योग किसके साथ है, परमात्मा के साथ में, और भोग किसके साथ, अपने साथ में। तो स्वार्थ का त्याग कर दूसरों का हित किया जाए तो ते प्राप्त मंत्री माम एवं सर्वभूत हिते तथा, प्राणी मात्र के हित में रत होते हैं, भगवान कहते हैं मेरे को प्राप्त होते हैं। तो मेरे को प्राप्त होते हैं सुगुण की प्राप्ति, बारहवें अध्याय में ये बताया, पांचवें में बताया लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण कलमशा छिन्नद्वेदा यथात्मान सर्वभूति हिते रता। तो प्राणी मात्र के हित में रत होते निर्गुण तत्व की प्राप्ति हो जाती है, सगुण की प्राप्ति भी हो जाती है। प्राणी मात्र के हित में, अपना स्वार्थ नहीं, अपना मान बढ़ाई नहीं, अपना सुख नहीं, अपना भोग नहीं, दूसरों का हित हो, सबका कल्याण हो, केवल इस बात से। तो ये भगवान आप स्वयं कहते हैं कि मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है, और अनवाप्त वस्तु अवाप्त भी मेरे कोई नहीं है, तो भी मैं काम करता हूँ, क्योंकि सबके लिए। इस वास्ते भगवान के सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति, मैं यज्ञ तपों का भोगता हूँ और प्राणी मात्र का परम सुहृद हूँ, ऐसे जान ले तो उसको शांति की मिल जाएगी, क्योंकि भगवान दूसरों के हित के लिए करते, अपने स्वार्थ के लिए नहीं करते। एवं ज्ञातवा कृतं कर्म पूर्व भी मुमुक्षु भी, शास्त्र में कहा है मुमुक्षा जागृत न हो तब तुम कर्म करो, और जब मुमुक्षा जागृत हो जाए तो कर्म का त्याग कर संन्यास ले लो अथवा ज्ञान में लग जाओ। परंतु भगवान कहते हैं मुमुक्षुओं ने कर्म किया है। एवं ज्ञातवा कृतं कर्म पूर्वी रभी मुमुक्षु भी, तो मुमुक्षु को भी कर्म करने की बात कही, तो मुमुक्षु कौन जो अपने स्वार्थ का त्याग कर दूसरों के हित के लिए ही कर्म करता है, तो उससे एक मुक्ति होती है अपनी, अपना कल्याण होता है। कारण क्या है कि हमारी इंद्रियां और हमारा अंतःकरण और हमारा शरीर और हमारे पदार्थ, हमारी द्रव्य, हमारी जो शक्ति है वो सब की सब दूसरों के हित में लगती है, तो हमारा संबंध विच्छेद हो जाता है। जैसे आप अपना द्रव्य रखते हैं कि ये द्रव्य दूसरों की सेवा में लगाना है, तो वो सेवा में लगाने वाला द्रव्य फिर अपना नहीं रहता, और दूसरों की सेवा में ही लगा देते हैं तो अपने उसका सुख नहीं लेते, पर वो लगा करके उसका परिणाम में वाह वाह अपने लेते हो, तो वो दूसरों के लिए नहीं हुआ, हमारे लिए हो गया, केवल दूसरों के हित के लिए ही। तो फिर क्या बुद्धि रखे कि जो हमारी चीज है वो हमारे लिए है, ये सब हमारी चीज नहीं है। महाराज युधिष्ठिर से नारद जी ने कहा है, वहां चारों वर्ण चारों आश्रम और स्त्रियां नौ के धर्म वर्ण किए खूब अच्छे थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वे शूद्र के धर्म, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यासी के धर्म और स्त्रियों के धर्म, नौ धर्मों का वर्ण किया। उसमें सन्यासी के धर्म की बड़ी महिमा गाई, तो युधिष्ठिर महाराज की शंका हुई कि महाराज गृहस्थ में रहता हुआ भी अगर सन्यासी के धर्म को सन्यासी के महात्म को पा सकता है क्या, उसका क्या उपाय है? तो नारद जी ने उसका उत्तर दिया है कि ये एक श्लोक बताया, वो यावत भ्रियेत जठरम तावत स्वत्वं हि देहिनाम अधिकम योगी मन्ये तो सस्तेनो दंड बन रहती। यावत भ्रियेत जठरम, जिससे अपने पेट पूर्ति हो जाए, पेट पूर्ति का अर्थ ये हुआ भोजन करे जितना अन्न, पहन जितना कपड़ा, रहे जितना मकान, हमारा निर्वाह हो जाए, इस निर्वाह की दृष्टि से अपना ले। और निर्वाह किस लिए करे कि शरीर रहे तो सेवा करेंगे, अगर शरीर बीमार हो गया नहीं रहा तो सेवा कैसे करेंगे? अपना भोजन, अपने कपड़ा पहनना, अपने आराम करना भी केवल दूसरों के हित के लिए ही ऐसे किया जाता है, तो वो गृहस्थ में रहता हुए सन्यासी की पदवी प्राप्त हो जाता है, मानो उसका कल्याण हो जाता है। भाव उसका त्याग का है, और त्याग शांति निरंतरम, तो त्याग क्या दूसरों का हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबकी मुक्ति कैसे हो, सबकी महिमा कैसे हो, सबको आराम कैसे पहुंचे, सबका आदर सत्कार कैसे हो, अपने को छोड़ करके इस भाव से कर्म किया जाता है, तो वो कर्म का फल देकर सन्यासी जिस पदवी को प्राप्त होता है उसी पदवी को प्राप्त हो जाता है। तो ये सांख्य ही प्राप्यते स्थानम तद योगी रूपी गम्य दे, जो सांख्य योगियों के द्वारा तत्व प्राप्त किया जाता है, जो सन्यासी विक्रांत रहकर अपना श्रवण मनन निध्यासन आदि करके तत्व की प्राप्ति करते हैं, वही प्राप्ति इन कर्मियों के भी बड़े हो जाती है, क्यों वे गृहस्थ में रहते हुए गृहस्थ में नहीं है, तो गृहस्थ का काम सब करते हैं दूसरों के हित की दृष्टि से। व्यापार भी किया जाए तो सबका हित कैसे हो, इन लोगों को सबको सुगमता से सस्ते में वस्तु कैसे मिले, कहाँ अधिक मिलती है वहाँ से लाकर इनको दी जाए, इनको सस्ते में मिल जाए, और हमारे पेट पूर्ति हो जाए, और पूंजी भी बनी रहे जिससे व्यापार करता रहूं, धन संग्रह करने की इच्छा से नहीं, सुख भोग की इच्छा से नहीं, ये दो इच्छा बाधक होती है। 44 श्लोक का दूसरा अध्याय, भोगेश्वरीय प्रसन्नता नाम तया प्रतिष्ठित व्यवसायत्म बुद्धि समाधो न विधीयते। भगवान ने दूसरे अध्याय के 40 से 44 चार श्लोकों में ये कर्म योग का विशेष तरीका बताया है। तो व्यवसायत्मक बुद्धि मानो एक बुद्धि हो जाए, निश्चय एक बुद्धि क्या कि सबका हित करना, सबका कल्याण करना, सबको सुख पहुंचाना, सबका आदर हो जाए, सबकी प्रशंसा हो जाए, सबको आराम मिले, ऐसे कर्मों का प्रवाह केवल दुनिया के हित की तरफ हो जाए तो वो योग होता है। और कर्म सबका अपना अपने लिए हो जाए वो भोग होता है। चाहे भोग सुख मिले चाहे दुख मिले, करता है सुख के लिए पर उसका दुख मिलता है। कर्मण्यादभमानानां भुक्ते सुखाय च पश्येत् पाक विपर्यासं विदुरेव चाकारिणां विदुरचारिणां नृणां। भागवत माया है कि मनुष्य कर्म करता है सुख के लिए, दुख हत्ये सुखाय च, दुख मिट जाए सुख हो जाए, पंच पश्येत् पाक विपर्यासं, नतीजा उल्टा होता है। अपने सुख के लिए दुख मिटाने के लिए काम करते हैं और दुख में फंस जाते हैं, नतीजा उल्टा होता है। क्यों होता है कि अपने स्वार्थ को लेकर करते हैं, मेरे को धन मिल जाए, मेरे को भोग मिल जाए, मेरे को आराम मिल जाए, मेरी प्रशंसा हो जाए, मेरा आदर हो जाए, ऐसे काम करते हैं। तो अपने लिए जो कर्म किया जाता है वो हृणाक्ष होता है। अगर मैं मरू नहीं किसी तरह से, रात में मरू नहीं, दिन में मरू नहीं, सुबह मरू नहीं, शाम को मरू नहीं, और किसी प्राणी से मरू नहीं, लोगों से मरू नहीं, कष्ट से मरू नहीं, अस्त्र से मरू नहीं, शस्त्र से मरू नहीं, ब्रह्मा जी के बनाए हुए किसी प्राणी से मरू नहीं, न मनुष्य मरू नहीं, पक्षी से पशु से मरू नहीं, ऐसे बहुत बहुत उसने विचार किया मैं मरू नहीं मेरे रोग हो, तो ये राक्षस वृत्ति है, ये मनुष्य की वृत्ति नहीं है। मनुष्य की वृत्ति है कि मनुष्य सेवा करने के लिए आया है। 84 लाख जोनी में जो जीव रहते हैं उनकी सेवा करने के लिए मनुष्य का जन्म हुआ है। जैसे कारागार होता है, कैदखाना होता है, कैदखाने में जो रहने वाले जितने कैदी है कारागारी उनकी सेवा के लिए वहाँ अफसर रखे जाते हैं। अफसरों के लिए कैदी नहीं होते, कैदियों के लिए अफसर होते हैं। ऐसे 84 लाख जूनी में जीव है, जलचर थलचर नभचर, उनकी सेवा करने के लिए मनुष्य है। वो मनुष्य इनको खाने के लिए लग गया कि तो मनुष्य लिए ये बने हैं, ये नहीं है सेवा के लिए। तो अपने लिए मान जाता है वो राक्षस होता है, और दूसरों की सेवा करने लिए वो योगी होता है। तो अपने लिए न करके सबके हित के लिए काम करना, तो सबका उद्धार हो, सबका कल्याण हो, सबको आराम मिले, सबका आदर हो, सबको सुख हो, किसी को दुख ना हो। जैसे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके आनंद मंगल होता रहे, किसी को किंचित बात भी दुख न हो, इस भाव से काम किया जाए। और मेरा नाम हो जाए ये भी इच्छा भीतर से न रहे। क्यों नहीं रहे? मैं काम करता हूँ, मेरी प्रशंसा होनी चाहिए। कहते आप जब जन्मे हैं तो जन्म के समय में आप साथ में क्या लाए थे? एक धागा भी साथ में था नहीं, और मरोगे तब एक धागा भी साथ ले जा सकोगे नहीं, तो आप नंग धड़ंग आए और शरीर भी छोड़कर चले जाओगे, तो आपकी चीज नहीं है, यहाँ की चीज है। वो आपकी अकेला की नहीं है, अपना ही जो अपना मानता है उसी लिए महाराज नारद जी ने कहा शास्त्रे न अधिकं यो भी मन्ये, जो अधिक वस्तु पर अभिमान करता है कि मेरी है वो चोर है, और दंड मरे थी उसे दंडा पड़ना चाहिए, उन्हें यात्रा होनी चाहिए। जो चोर को दंडा पड़े वो उसे पड़ना चाहिए कि तुम्हारी है ही नहीं, तुम तो आए और चले जाओगे। तो यहाँ की जो चीज मिलती है वो सबकी सब यहाँ की सेवा के लिए ही मिली है, और सेवा न करके अपने अपने भोग करने लग गए, इस बात से दंडा पड़ेगा, उसका पाप लगता है, बंधन होता है। और दूसरों के लिए कर युक्ता कर्म फल त्यक्त्वा शांति मापनोयुक्ता काम काढ़े ले फल सबको निबद्ध दे, अपनी आसक्ति ले काम करता है तो बंधता है, तो अपने स्वार्थ के लिए ना करके दूसरों के हित के लिए काम किया जाए, तो काम व्यापार वो ही करता है, खेती वो भी करता है, पशुपालन भी करता है, परंतु करता है दुनिया के हित के लिए। खेती की भी तरीका ये कि जिससे बहुत से खेती सीख जाए जो सबके आनंद पैदा हो, पशुओं की सेवा भी पशुओं के लिए उनके द्वारा दुनिया का हित हो। सर्वभूत हित रता, प्राणी मात्र के हित में जिनकी रहती है, जिनकी प्रीति है, तत्परता है, तो उनके कर्म होते हैं दूसरों के हित के लिए, उसको कहते हैं कर्म योग। मन कर्म संसार के लिए किया जाए, अपना योग परमात्मा के साथ हो, क्योंकि कर्म में और पदार्थ में आसक्ति न हो, ये युवाओं के लक्षण बताए हैं। हेदा इंद्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसर्जते, न इंद्रियों के अर्थों में भोगों में शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांच विषय मान बढ़ाई आराम ए भोग है, इनमें आसक्ति न होकर के यदा इंद्रियार्थेषु, इन इंद्रियों के अर्थों में भी अपनी आसक्ति नहीं है और इंद्रियों के भोगों में भी नहीं हो, कर्म में भी नहीं हो। यदा इंद्रियासु न कर्मसु, कर्म भी आसक्ति, करने में भी आसक्ति होती है, करने में भी राग होता है, पदार्थों में क्रियाओं में जो राग है ये बांधने वाला है। न कर्मों में राग है न पदार्थों में राग है, केवल क्रिया भी दूसरों के हित के लिए और पदार्थ दूसरों के हित के लिए, तो उनको परमात्मा की प्राप्ति होती है। जो ज्ञान योग योग त्यागियों को होती वही पर इनको प्राप्त होती है, क्योंकि त्याग इन्होंने कर दिया, बाहर से त्याग नहीं हुआ है परंतु भीतर से संबंध विच्छेद हो गया, संपूर्ण क्रियाओं का और संपूर्ण पदार्थों का प्रवाह दूसरे के हित के लिए हुआ, अपने लिए नहीं हुआ, तो त्याग उनसे कल्याण हो जाएगा। कल्याण तो स्वतः है ही, ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, ये चेतन है, अमल है, मल रहित है, सहज सुख राशि है, ये केवल फले शक्तो निवेद्यते, फल चाहता है, सुख चाहता है, भोग चाहता है, मान चाहता है, बढ़ाई चाहता है, आराम चाहता है, सुविधा चाहता है, इसे बंधता है। ये चाहना न रख करके अगर दूसरों को सुख दिया जाए, कितने कैसे चाहना न देखे, इससे हमें सुख होता है, अनुकूल कोई बोलता है तो आराम होता है, अनुकूल पदार्थ मिलते हैं इसको सुख होता है, गर्मी लगती है कोई हवा करता है तो सुख मिलता है, अपनी अनुकूलता में सुख मिलता है, हम त्याग कैसे करें। तो अनुकूल जो सुख मिलता है वो सुख भोगने के लिए नहीं है, तो किस लिए है, जैसे मैंने कहा साग में नमक है कि नहीं चखा, तो वो केवल दूसरों के लिए, तो अपने को अगर सुख दुख का ज्ञान न हो तो दूसरों की सेवा कैसे करेंगे। अनुकूलता प्रतिकूलता का हमें ज्ञान नहीं होगा तो दूसरों की सेवा कैसे करेंगे, प्रतिकूलता का ज्ञान न हो तो दूसरों के दुख दूर कैसे करेंगे। तो हमें इस बात का ज्ञान करना है, न कि भोगना है। बंधन होता है भोग में, ज्ञान में बंधन नहीं होता है। तो ज्ञान है वो समझ है, वो उद्धार के लिए होता है ज्ञान, तो पदार्थों का ज्ञान है इसके लिए इंद्रियां दी गई है, अंतकरण दिया गया है, अनुकूलता प्रतिकूलता भगवान ने भेजी है, तो तुम्हें ज्ञान हो जाए कि ये अनुकूल होता है ऐसा प्रतिकूल होता है। तो अनुकूल लोगों के लिए करना है, प्रतिकूल किसी के लिए नहीं करना है, इस परीक्षा के लिए ये आपको सुख दुख का अनुभव होता है, भोगने के लिए नहीं, क्योंकि यही तनु कर फल विषय न भाई, इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है, इस शरीर का फल सुख मिलना नहीं है, संग्रह करना नहीं है, इस शरीर का फल तो दुनिया का हित करने का है। क्योंकि जो घर में बुद्धिमान होता है वो बुद्धिमान घर वालों की सेवा करने के लिए होता है, घर वालों को दुख देने के लिए नहीं होता है। ऐसे 84 लाख दुनिया में एक मनुष्य जो बुद्धिमान है वो बुद्धिमानी अपने सुख के लिए नहीं है, वो अपने सुख के लिए राक्षस होता है। तो वो बुद्धिमानी दूसरों का हित कैसे हो, दूसरों को सुख कैसे पहुंचे। जैसे वैदिक लक्षणों में लिखा है किं करोमि कुलच्छामि कथं लोका निरामयाः, सबके सब लोग निरोग कैसे हो जाए, सबका दुख कैसे मिट जाए, कैसे बीमारी मिट जाए, ये चिंतन होता है वो वैद्य होता है। और किस तरह रुपया पैदा हो जाए, किस तरह ठगाई कर ले, किस तरह रोगी हो जाए तो कुछ आमद हो जाएगी, तो वो वैद्य नहीं होता, वो कसाई की तरह होता है, अपने स्वार्थ करने के लिए होता है। तो मनुष्य शरीर अपने स्वार्थ के लिए नहीं मिला है, ये कल्याण के लिए मिला है। कल्याण कब होगा, जब स्वार्थ का अभिमान का त्याग करके दूसरों की सेवा की जाए तब उसका कल्याण होता है। तो स्वार्थ कर अभिमान का त्याग करके सेवा बने सबकी, सबको आराम पहुंचे, सबका लोक और परलोक दोनों ही दो, यहाँ आराम से है परलोक में कल्याण हो, इसके लिए वो सब काम करता है। तो सर्वभूत हितेरता होता है, पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, दूसरों के हित के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को पीड़ा देने के समान कोई पाप नहीं है। पर हित बस जिनके मन माही तिनका दग सुनाई, जिनके हृदय में दूसरे का हित निवास करता है, जैसे लोभी के धन कमाने की इच्छा होती है, भोगी को भोग करने की इच्छा होती है, ऐसे दूसरे का हित करने की इच्छा हो तभी समझता है, उसमें भी अभिमान नहीं कि मैंने सुख पहुंचाया, सुख तो इनके भाग्य से मिला, निमित्त मैं बन गया, मैं अपनी सामग्री को इनके सुख में पहुंचाता हूँ, इस तरह से करता है उसे कल्याण होता है। तो हम सुख क्यों नहीं भोग है, कि सुख भोग है तो मर जाएंगे, सुख भोगता है तो पशु होता है, सुअर है, भैंसा है, पशु पक्षी है, अपना सुख सभी चाहते हैं, ये वृक्ष भी सुख चाहते हैं, इनमें अनुकूल जल मिलता है, खाद मिलती है तो प्रसन्न होते हैं, ज्यादा जो गर्मी ज्यादा हो जाए तो कुमला जाते हैं, तो सुख दुख से सुखी दुखी होना तो स्थावर भी है और जंगम भी है, फिर मनुष्य की क्या मनुष्यता होगी। मनुष्यता का अर्थ है कि दूसरों का हित करे, दूसरों की सेवा में अपने तो परिश्रम करना, मेहनत करना है, वो दूसरों के हित के लिए करना है, तो दूसरों के हित में ही केवल लगा होता है, वो कर्म योग होता है, उस कर्म का योग हो जाता है परमात्मा के साथ में। ये योग के संबंध किसके साथ, भगवान के साथ हुआ। अरे अपने सुख के लिए करता है तो अपने सुख का संबंध होगा तो बदन होगा ही, कारण गुण स्वरूप सदस्य जीवन जन्म सुख, तो अपना सुख भोग के लिए भी कर्म किया जाता है और दूसरों को आराम देने के लिए भी कर्म किया जाता है। जैसे जल हम लाकर भरते हैं अपने पीने के लिए और एक प्याऊ में ले जाकर भर देते हैं कि इधर के चारों तरफ से आवे तो जल पिए, ठंडा बना करके उसको पाने के लिए, तो जल संग्रह तो दोनों करते हैं, पर वो जल संग्रह करते हैं दूसरों को पिलाने के लिए, वो अपने पानी पीने के लिए, अपने पीने नहीं करता है, वो बंद जाता है, फल शब्द तो नहीं बच जाते, फल में आसक्ति करने वाला बंद जाता है। और युक्त कर्म फलन त्यक्त्वा शांति माप्त नैष्ठिक, योगी है कर्म फल का त्याग करके नैष्ठिक शांति, सदा निष्ठा वाली शांति, सदा रहने वाली शांति को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि फल फल का त्याग किया है उसने, तो उसके पास जो समझ है उन दोनों की है। उसकी धारणा क्या होती है, जैसे एक गला मैंने जन्म लिया तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, जाऊं तो ले जा सकता नहीं हूँ, तो यहाँ की चीजें है, तो यहाँ की चीजें सब दुनिया की है, दुनिया के हित में ही लगा जाना मेरा कर्तव्य है, तो मेरे पास धन है, संपत्ति है, ऐसा आराम के लिए नहीं, अपनी सजावट सुंदरता के लिए नहीं, लोगों के हित के लिए, तो यहाँ की मिली हुई चीज यहाँ की खर्च कर देना, इसमें आपका आपके घर का क्या खर्च हुआ, और यहाँ की चीज मिली उनको अपने भोगों में लग गया तो गलती करी, और ये सदावर्त देने के लिए बैठा दिया कि तुम सबको सदावर्त दो, अन्न दो, सबको जल पिलाओ, और वो दूसरों को न दे खाने लग जाए तो दंड होता है। गीता की तीसरे अध्याय में कहा देवान भावयतानि न ते देवा भावयन्तु, देवता तुम्हारा पोषण करे, तुम देवताओं को पोषण करो, ऐसे चारों वर्ण है, वो ब्राह्मण अपने ब्राह्मणोचित कर्म के द्वारा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों की सेवा करे, ऐसे क्षत्रिय अपने क्षत्रियोचित कर्मों के द्वारा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों की सेवा करे, ऐसे वैश्य अपने कर्मों के द्वारा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सेवा करे, ऐसे शूद्र अपने कर्मों के द्वारा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य चारों शुद्ध सेवा करे, केवल सेवा के लिए ही करे तो अपना निर्वाह तो हो जाता है और सेवा हो जाने कल्याण हो जाता है, दूसरों के लिए ही करना है। यज्ञार्थात कर्मणो नेत्र लोको कर्म बंधन, दूसरों की सेवा की भावना के सिवाय अपने स्वार्थ के लिए कर तो कर्म बंधन, और यज्ञ आचरता कर्म समग्र प्रविलीयते, यज्ञ लिए कर्म किया जाए तो समग्र लीन हो जाता है, समर कहने का तात्पर्य संचित क्रियमान पहले के पड़े हुए कर्म भी नष्ट हो जाएंगे सभी, क्योंकि दूसरों के हित के लिए किया, निस्वार्थ भाव से किया, जैसे घास पड़ा है और घास जलाकर उस घास में डाल दिया जाए तो पहले बार घास में खत्म हो जाता है, ऐसे निष्काम भाव से कर्म किया जाए कि वो दूसरों के लिए त्याग वो त्याग पूर्व कर्म संचित भाव संचित भी नष्ट हो जाता है, कर्म बंद रहता ही नहीं। आप अपने ही कर्मों से बंधते हैं। स्वा ध्यान दे, एक बात बताता हूं, आपके चिंता किस बात की होती है? आप व्यापार करते हो तो आपके घाटा लगता है तब ना आप दुखी होते हो, जिसका आप परिचय ही नहीं है। इंग्लैंड में एक अंग्रेज के 10 लाख का मुनाफा हो गया, क्या आपको खुशी हो गई? और किसी 10 लाख का घाटा हो गया दुख होगा? नहीं होगा। यहाँ भी किसी के लाभ हो गया तो आप सुखी नहीं और दुखी नहीं, परंतु जिनको आप अपना समझते हो कि हमारा कुटुंब है हमारा है, तो आपके रुपये आते तो आपको खुशी होती है और आपके रुपये चला जाए आपको दुख होता है। तो रुपये आने जाने में दुख नहीं होता है, आपका कोई मर जाए तो दुख होता है, आपके पौत्र जन्म तो सुख होता है, तो मरने और जन्म में सुख दुख नहीं होता है। ध्यान देना, एक कुत्ता मर गया वो भी तो किसी का बच्चा ही है, कुत्ता के माँ बाप होते हैं, तो कुत्ता मरता है दुख होता है, क्यों नहीं होता? मेरा नहीं मरा, अरे कुत्ता ही आपने पाला है प्यार से और बड़ी आसक्ति से, जो कि नरकों का रास्ता है, वो पाला है तो वो मर जाए दुख होता है, तो कुत्ते मरने से भी दुख होता है। अरे हमारा नहीं है बेटा, नहीं हमारा बेटा, हमारा हमारा, ये दुख का कारण है ममता, मेरा पर कर रहा है ये दुखों का कारण है, तो ममता न करके सेवा की जाए तो कल्याण होगा। तो ममता नहीं है, केवल सेवा कर रहा है, इस भाव से सेवा की जाए तो कल्याण होता है। ये कर्म योग होता है, कर्म तो होता है संसार के लिए, योग होता है परमात्मा के साथ, तो कल्याण हो जाता है। तो सब काम जितना किया जाए अपने सुख के लिए, अपने आराम के लिए, अपनी प्रशंसा के लिए, अपने अपने आदर सत्कार के लिए नहीं, किंतु दोनों के हित के लिए, तो कर्म योग होता है। आप अपना समझते हो, जैसे अपना घर है वो गिर जाए तो दुख होता है, चिंता होती है, और दूसरे कई घासाई हो जाए तो दुख नहीं होता, क्यों नहीं होता? कि वो अपना नहीं है। तो आपका घर और आपके रुपए और आपके मनुष्य, इतना ही तो बंधन है आपके, अपना नहीं माना उनसे बंधन नहीं है आपका। अगर कृपा करके उनको भी दुनिया की तरह मान लो तो कल्याण हो जाएगा। हमारा घर भी दूसरों के घर की तरह, हमारा कुटुंब भी दूसरों की तरह, हमारा धन भी दूसरों के धन की तरह, आपके उनके हानि और लाभ में असर ना पड़े तो वो बांधेगा नहीं, और जो असर पड़ेगा तो आपको बनना ही पड़ेगा। तो आपकी ज्यादा तो मुक्ति हुई है, क्योंकि अरवा आदमी है वो मर जाए तो कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि ममता नहीं है, तो वो तो त्याग है ही। अब जिनको अपना माना है उनको भी दूसरों का मान लो तो कल्याण हो जाएगा। ऐसा है कि ये हम दूसरों का नहीं मान सकते तो मनुष्य मात्र को अपना मानो तो भी कल्याण हो जाएगा। कि जैसे घर वालों की सेवा करते हो ऐसे ही दूसरों की भी सेवा करो, कि सब अपने ही है। एक विचार देगा तो मनुष्य मनुष्य एक है, जीव मात्र एक है, परमात्मा एक है, और ये पृथ्वी जल तर्ज वायु आकाश ही एक है, ये समान रीति से हित करते हैं। परमात्मा की सृष्टि सबके लिए समान है, जैसे पृथ्वी है तो सबको अवकाश देती है, हवा है तो सबको श्वास लेने देती है, जल है तो सबकी प्यास बुझाता है, कोई ब्राह्मण है क्षत्रिय है वैश्य है अथवा हिंदू है मुसलमान है ईसाई, कोई भेद नहीं। इस तरह से आपकी क्रिया मात्र के हित के लिए होगी तो आपका कल्याण करना आप निर्लय हो जाएंगे। तो चाहे तो अपना कुटुंब अपने रुपये अपना घर सब संसार की तरह मान लो, और चाहे संसार मात्र को अपने कुटुंब और अपने घर अपने रुपये वस्तुओं की तरह मान लो, विषमता मत रखो, सबका मान लोगे तो अपनी चिंता नहीं होगी, अपना नहीं मानोगे तो चिंता नहीं होगी, दोनों में जैसे जैसे मर्जी वो मान लो। ये जो विभाग करते इतने तो मेरे हैं इतने तुम्हारे हैं, ये बाधा देने वाली है। तो ये कर्म होता है, कर्म योग नहीं होता। तो कर्म योग में सब सृष्टि परमात्मा की है, आपके मेरापन इतना नहीं है, परंतु हिंदू मर गए तो दुख होता है, मुसलमान मर गए तो सुख होता है, तो आपकी ममता हिंदुओं में है, ये मानने वाली है। मरना कोई नहीं चाहिए, मुसलमान भी मरे तो क्यों मरना किसी को अच्छा लगता है क्या? तो हिंदू मरे तो ही आपको बुरा लगे, मुसलमान मरे तो ही बुरा लगना चाहिए, क्योंकि मृत्यु से कोई राजी नहीं होता है। और वो न होकर आप पक्षपात करते हो तो फले संतो निबद्ध थे, फिर बंधन होगा ही। सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, न्याय अन्याय करना हो वहाँ पर न्याय का काम करो, चाहे पुत्र हो वो अपराध करे तो उसको दंड वही होगा, और शत्रु है अपराध करे तो उसको दंड वही होगा, ये पक्षपात नहीं है। इस तरह से आप सबके साथ में निष्पक्ष होकर सबका हित चलते हुए अगर काम करोगे, सुख पहुंचाओगे तो कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। इसको कर्म योग कहते हैं। तो कर्म करना है केवल दूसरों के हित के लिए, दूसरों को आराम के लिए, दूसरों के सुख के लिए, दूसरों के मान के लिए, दूसरों की बढ़ाई के लिए, दूसरों के आराम के लिए, ये उद्देश्य आपका बन जाता है तो वो कर्म योग हो जाता है। तो करने की शक्ति का असली उपयोग है दूसरों के हित करने का, क्योंकि करने की शक्ति का शरीर भी यहाँ मिला है और करने की योग्यता भी पढ़ाई करके यहाँ प्राप्त करी है और करने की सामग्री भी यहाँ प्राप्त करी है। और उस सामग्री को दूसरों के सेवा में लगा देना, इसका एहसान क्या हुआ? संसार की मिली हुई है। कोई ऐसा आदमी आपको मिलेगा जो संसार से योग्यता न ली हो, शरीर न लिया हो, खाना पीना न लिया हो, आराम न लिया हो, ऐसा कोई हो सकता है? तो संगठन से आपका सब निर्माण हुआ तो आपका निर्माण संगठन के लिए ही होना चाहिए। ईमानदारी है, और उसे सुख तो ले लेते हो, सुख देते नहीं हो। तो दे दत्ता ना प्रभा, गीता में कहा है कि अन्नाद भवंति भूतानि एवं प्रवर्तितम शत्रु। अन्नाद भवंति भूतानि, अन्न से प्राणी पैदा होते हैं, और प्रजा से अन्न होता है, ये वर्षा से पर्जन्य से, और पर्जन्य वर्षा होती यज्ञ से, यज्ञ होता है वेदिक कर्मों से, वो करते हैं मनुष्य, उससे यज्ञ होता है। तो यज्ञ करना है तो यज्ञ करने में सबके संगठन होता है, दूसरों की सहायता के बिना कोई काम कर सकते हो? तीर्थ यात्रा जाते हो, निगाह रखते हो भाई तीर्थ यात्रा में आए हैं, हम किसी का अन्न नहीं खाएंगे, परंतु किसी वृक्ष के नीचे नहीं ठहरते हो क्या? दूसरों की बनाई हुई सड़क पर नहीं चलते हो क्या? दूसरों के बनाए हुए सरोवर से पानी नहीं लेते हो क्या? दूसरे कुएं से काम नहीं लेते हो? या आपका निर्वाह सबकी सहायता से होता है तो सबकी सहायता करते हुए इनकार क्यों करते हो? अगर करते हो दोषी होते हो। हमारी जो है संसार से मिली है, उस संसार की सेवा में लगाना है। ये उद्देश्य होने जो कर्म करते हो वो कर्म योग होता है। ये सांख्य प्राप्त स्थानों योग ही रवि गम्य रहे। जो साधु संन्यासियों को पद मिलता है वही पद उन गृहस्थी को मिलेगा, क्योंकि उसने अपना नहीं माना, साधु संन्यासी ने और गृहस्थ ने भी अपना नहीं माना, तो त्याग दोनों का बरोबर हुआ। त्याग शांतिरानंतरम। तो सबकी सेवा के लिए, सबको सुख पहुंचाने के लिए, सबके उद्धार के लिए काम करें, क्योंकि हमारे पास जो मिला है सबका सब संसार से मिला है, तो संसार की सेवा में ही लगा दे, नहीं लगा तो भगवान के चोर है ये। उसे सुख तो लिया, देवताओं से आपने सुख लिया है, दूसरों से ऋषियों से आपने अपने विद्या ली है, गुरुजनों से पढ़े हो, माँ बाप से पोषण हुआ है, माँ का दूध और पिता का कमाया हुआ अन्न से पोषण हुआ है, दूसरों से सब सहायता ली है। तो सहायता ली है, सहायता नहीं करते तो चोर हो जाते हो। इस वास्ते हमारे लिए है ही नहीं ये, तो दूसरों से मिली हुई केवल संसार के लिए ही है, संसार की सेवा ही हमें लगाना है। इस तरह से आप करोगे वो कर्म योग हो जाता है। तो करने की शक्ति का और पदार्थों का उपयोग केवल दूसरों की सेवा के लिए करना, उस ममता नहीं। मेरा है सेवा करते हो तो वो सेवा कल्याण करने वाली नहीं होगी। जैसे कुतिया भी अपने बच्चों का पालन करती है तो अपने बच्चों का पालन करती है, दूसरे बच्चों को मार देती है। ऐसे माई अपने बच्चों का पालन करे तो वो मेरे कुतिया में क्या फर्क है? फर्क वही है कि हर एक का बच्चा हो जो पालन करूं, आज तो अपने बच्चों का ही नाश करती है। ऐसे सबका हित करने की वृत्ति होती है, वो कर्मयोग होता है। तो करने की शक्ति का प्रयोग केवल दूसरों के हित के लिए हो, दूसरों की सेवा के लिए हो। हमारा शरीर है, हमारे मन है, बुद्धि है, इंद्रियां है, पदार्थ है, व्यक्तियां है, घर है, हमारे जो कुछ है वो संसार की सेवा के लिए है। जितने जीव सेवा करते रहेंगे और सेवा मतलब ही नहीं तो दुख नहीं होगा। छूटने पर भी अरे मेरी चीज छूट जाएगी दुख होता है। आप यहाँ सत्संग में बैठे हैं, एक पढ़ना भी है छूट जाए कपड़ा भी तो पीछे आना पड़ता है, हमारा कपड़ा वहां रह गया। ऐसे मेरा अपन संसार में रहेगा जन्म मरण होना ही पड़ेगा, जबरदस्ती आपको जन्मना ही पड़ेगा। वासना यश ये स्वप्न सुपस्थिति स्वप्न मत मरने गए वासना तो पूर्ण देना, जिसकी जहां वासना है वो वहां उसको जन्म लेना पड़ेगा। जैसे वासना उन्हें स्वप्न भी वही देखता है, स्वप्न की तरह मरने की तरह है। तो वासना बपुर इनका शरीर है वासना, तो संसार में वासना रहेगी तो जन्म मरण होगा। संसार वासना है ही नहीं, हमारी चीज तो संसार की है, संसार के लिए है, संसार की सेवा के लिए, तो उनको छोड़कर मरोगे तो आपका जन्म नहीं होगा। तो ये कर्मयोग है, करने की शक्ति और पदार्थ हमारे पास जो है क्रिया और सामर्थ्य वो केवल संसार के लिए है, क्योंकि संसार से पदार्थ मिले, संसार से शरीर मिलता है, संसार से योग्यता मिली है। जो कुछ हमारे बुद्धि संसार से आई है विद्या, तो संसार की सेवा में ही लगा लेना अपने लिए नहीं। तो ये करने की शक्ति का उपयोग दुनिया के लिए होने से यह नाम होता है कर्मयोग। तो करने की शक्ति का उद्धार करना ये मतलब उपयोग।